วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่383เรื่องผู้ปฏิบัติครั้งที่2พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับมี2ตอนด้วยกันตอนแรกอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่20ข้อ26ข้อ27โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่านอย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากเมื่อวานนี้นะครับผมได้อธิบายถึงคำว่าผู้ปฏิบัติหมายถึงคนรับใช้ในบ้านนะครับเป็นคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคำว่ามัคคณายกซึ่งแปลว่าเป็นผู้รับใช้ขยายความอีกนิดนึงครับก็คือเหมือนกับผู้ที่รับใช้อยู่ที่โต๊ะอาหารของเจ้านายในสมัยนี้นะครับในภัตตาคารก็คงจะเรียกว่าบ่อยครับก็คือเจ้านายต้องการอะไรเราก็จะต้องเสิร์ฟสิ่งนั้นเจ้านายต้องการผ้ากันเปื้อนกระดาษทิชชู่หรือแม้กระทั่งจานชามสั่งให้เก็บก็ต้องเก็บนี่คือคำว่าคนรับใช้หรือผู้ปฏิบัติหรือคำว่ามัคคณายกคำว่าทาสนั้นหมายถึงผู้ที่ยอมเสียสิทธิส่วนบุคคลของตนเพื่อไปรับใช้นายยอมที่จะสละความสุขส่วนตัวยอมที่จะเสียสิทธิบางสิ่งบางอย่างเพื่อรับใช้นายของตัวเองทั้งสองคำนี้ใช้บรรยายถึงลักษณะของสาวกของพระเยซูว่าจะต้องยอมเป็นผู้รับใช้ยอมที่จะเสียสละเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วยความสมัครใจเต็มใจและจริงใจพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าในโลกนี้นะครับเราคงไม่ได้เป็นใหญ่เป็นเอกแต่ในโลกนี้เราจะต้องเป็นทาสสมัครเพื่อที่ว่าในโลกหน้าครับในการที่พระเจ้าจะประทานบำเหน็จพระบิดาของเราได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นแต่พระเยซูกำลังสอนเฉพาะเจาะจงไปครับว่าคนที่จะได้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติครับคนที่จะได้นั้นจะต้องเป็นคนรับใช้คนที่จะได้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครให้เรามาดูกันนะครับว่าทาสสมัครนั้นหมายความว่าอย่างไรพระคัมภีร์ตอนที่2ในวันนี้ครับก็จะอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมยัดครับจำง่ายๆครับบทที่15ข้อ16 17ครับ15 16 17ครับเฉลยธรรมยัดบทที่15ข้อ16 17โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่ถ้าทาสนั้นจะกล่าวแก่ท่านว่าข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านเพราะเขารักท่านและครอบครัวของท่านเพราะเขาอยู่กับท่านสบายดีจงเอาเหล็กแทงใบหูของเขาให้ทะลุไปติดกับประตูเรือนดังนี้เขาจะเป็นทาสเด็ดขาดของท่านท่านจงกระทำเช่นนี้แก่ทาสหญิงด้วยพี่น้องครับผมจะอ่านข้อ18เพิ่มเติมให้พี่น้องอีก1ข้อครับ15 16 17 18เมื่อท่านปล่อยเขาให้เป็นอิสระนั้นท่านอย่ารู้สึกหนักอกหนักใจเพราะว่าเขาได้รับใช้ท่านมา7ปีด้วยค่าแรงครึ่งหนึ่งของลูกจ้างเท่านั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในการที่ท่านได้กระทำเช่นนั้นเพื่อนครับเราจะเห็นนะครับว่าพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรมัญญานั้นได้ให้แนวทางของการใช้ทาสนะครับในลักษณะของคนงานหรือคนใช้ธรรมดาธรรมดาอาจจะต้องจ่ายค่าแรงเต็มครับแต่สำหรับทาสนะครับจ่ายค่าแรงครึ่งหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าระบบทาสของอิสราเอลของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นอะไรที่กินแรงหรือว่าเอารัดเอาเปรียบข่มเหงรังแกหรือแม้กระทั่งเหมือนกับใช้คำว่าใช้คนเยี่ยงทาสทาสนั้นไม่ได้มีความหมายเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านครับแต่เขามีความเป็นคนครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำงานมา7ปีครับตามกฎหมายของอิสราเอลก็คือต้องปล่อยให้เป็นอิสระในพระคัมภีร์ข้อ18 แต่ว่าถ้าหากว่าบางคนครับเขาอยากจะเป็นทาสสมัครเขาก็จะบอกกับนายของเขาว่าข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านถามว่าทำไมทาสนั้นถูกปล่อยให้เป็นอิสระแล้วยังไม่ไปครับพระคัมภีร์อธิบายว่าเพราะทาสคนนั้นเนี่ยอยู่กับนายแล้วเนี่ยสบายแสดงว่านายคนเนี่ยจะต้องเป็นนายที่ดีที่ชอบธรรมนะครับที่ไม่เอารัดเอาเปรียบทาสเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์กำลังสอนคนที่เป็นนายอย่าเอาเปรียบลูกจ้างมากจนเกินไปครับจะต้องให้เขาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเขามีความสบายเขาสบายดีพี่น้องครับในสมัยนี้นะครับการบริหารงานยุคใหม่เนี่ยพยายามรีดนะครับจากคนรับใช้จากคนงานจากลูกจ้างให้มากที่สุดแต่ในสมัยโบราณนั้นพระคัมภีร์สอนเรานะครับว่าให้เขาอยู่กับเราแล้วสบายดีสบายใจเมื่อเราได้ใจของเขาแล้วเขาก็จะเป็นทาสสมัครวิธีดำเนินการให้เป็นทาสสมัครนะครับในข้อที่17พระคัมภีร์กล่าวว่าจงเอาเหล็กแทงใบหูของเขาให้ทะลุไปติดกับประตูเรือนแทงใบหูธรรมดาก็พอแล้วเพราะว่าแทงใบหูแล้วเนี่ยหูของเขาเนี่ยจะมีรูใช่ไหมครับมีรูก็ทำให้รู้ว่าคนคนนี้นะครับมีนายดีครับเพราะเขาเป็นทาสสมัครเขารักนายของเขานายของเขาเนี่ยสามารถปกป้องคุ้มครองเขาได้นายของเขานั้นเป็นแบ็คให้เขาได้นายของเขานั้นเป็นคนที่ดีเขาถึงสมัครใจเป็นทาสอยู่ตลอดชีวิตไปจากเขาไม่ได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมต้องแทงใบหูของเขาให้ทะลุไปติดกับประตูเรือนครับนั่นหมายความว่าชีวิตของเขานะครับจะเชื่อฟังเจ้าของเรือนนี้เพราะประตูเรือนนั้นก็เป็นเขตของบ้านของนายครับเพราะฉะนั้นภายในเขตนี้ทาสคนนี้สมัครใจที่จะยอมฟังครับตรึงหูนะครับเจาะหูไปติดกับประตูเรือนนะครับไปติดกับประตูเรือนนั่นหมายความว่าเขาสมัครใจที่จะยอมเชื่อฟังครับนะครับไม่ได้เจาะนิ้วเจาะมือนะครับไม่ได้เจาะจมูกครับแต่เจาะหูหมายถึงสัญลักษณ์แห่งการเชื่อฟังเขาซึ่งเป็นทาสสมัครนั้นจะกลายเป็นทาสเด็ดขาดเลยครับทาสเด็ดขาดหมายความว่าเป็นทาสตลอดไปและสามารถทำกับทาสหญิงทาสชายได้ด้วยเหมือนกันพี่น้องครับใครที่เป็นผู้บริหารหากว่าตัวเขานั้นบริหารด้วยความเที่ยงธรรมบริหารด้วยจิตใจที่เมตตารักนะครับลูกน้องของเขาตามสมควรพระเจ้าจะอำนวยพระพรให้กับนายของนายคนนั้นแต่ถ้าใครก็ตามที่ขูดรีดเอาทุกสิ่งทุกอย่างเอาตัดเอาเปรียบลูกจ้างของตัวเองเพราะว่าเขาอยู่ในอำนาจที่จะทำได้คนคนนั้นจะไม่ได้รับพระพรครับคนคนนั้นจะกลายเป็นศัตรูของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นมิตรกับทาสกับหญิงม่ายกับเด็กกำพร้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าถึงและเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในวันนี้เรากลับมาดูชีวิตของพวกเรานะครับถ้าเราอยากจะเป็นใหญ่บนแผ่นดินสวรรค์เราจะต้องยอมเป็นทาสสมัครรับใช้พี่น้องครับเราจะปฏิบัติคนอื่นในบ้านของเราได้ยังไงเราจะปฏิบัติญาติพี่น้องคนในครอบครัวของเราอย่างไรเราจะปฏิบัติเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานอย่างไรเราจะปฏิบัติพี่น้องในคริสตจักรด้วยความสมัครใจได้อย่างไรพี่น้องครับใครที่จะเป็นเอกเป็นใหญ่ต้องเป็นทาสก่อนทาสหมายถึงบุคคลที่สูญเสียสิทธิของตนเองเพื่อปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นยอมเสียสละความสุขสบายส่วนตัวในการดูแลจิตวิญญาณของคนอื่นในการปฏิบัติรับใช้คนอื่นในการที่จะสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกในการปฏิบัติรับใช้ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั้นไม่เหมือนกับที่อื่นพระเยซูไม่เคยตั้งตำแหน่งให้บุคคลใดมีอำนาจเหนือคนอื่นความเป็นใหญ่ของเราวัดได้จากการปฏิบัติรับใช้ของเราพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งครับความเป็นใหญ่ของเราวัดได้จากการปฏิบัติรับใช้ของเราเหมือนกับที่พระเยซูได้ตรัสว่าเรามาเพื่อจะปฏิบัติเขาทั้งหลาย